Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Siempre en Galicia. 94.6 da FM, dos horiñas de radio en galego, muy bien acompañados, con música galega para todos ustedes, aparte de informaciones, entrevistas, muchísimas cosas interesantes para todos ustedes. Tenemos música nova, acaban de llegarnos dos discos de Tiroleque. Bienvenidos, amigo Armando. Laura, moi boas tardes. Moi boas tardes, Xulio, e compañía que nos está escuitando por aí fora. Moi boas tardes os dous. Ali no centro técnico temos a o noso técnico Kiko, como sempre. Vamos a intentar facer dúas oreñas de radio bastante entendidas. A primeira vai a ser, vamos a falar de libros, se vos parece, cunha persoa que coñecemos de hai tempo, chámase Santiago Lorenzo Sueiro. Acaba de publicar un libro que se titula Reino Suevo en Gallaecia. Tamén intentaremos falar con Galicia. Hombre, sabes, como claro, sempre tamén nos toca. Tamén poremos música moderna, de, non? Música sí, nova, vamos. Música nova, Tiruleque. Vamos. Pois pues eso, con música nova ou con música da que nos ten preparado o técnico para todos pues vostedes. Empezamos. Venga, adiante. Thank you. era Tiruleque. O sea que a música sí. que nos acaba de chegar xa puxemos en marcha, non? Sí, xa temos en marcha. Además, como ven calentinha, pois pues, gusta máis. Vale, pois pues despois... De donde é este grupo? Pois... Pues, que falaches con el? Da Coruña, son da Coruña. Son novos, non? Sí, bueno, novos. Xa levan anos, o que pasa é que esta xente veñen de outros grupos, vale. formaron vale. Eles mesmo un. Sí, sí, sí. Pero tú xa tan trallados en música. falando de música, sabes que xa hai parece que hai un evento, non? Hai un do Tagaitai, non? Sí, Edelmiro Fernández. Que están están en Horta, non? Sí. Pois moi ben. E mañá nos xardís de Pedralbes estará Carlos Núñez. Tamén, sí, aquí sí, en Barcelona. Sí, sí, sí. Bueno, queridos ointes, xa sabedes, facémonos eco de todas as novidades que nos chegan a nosa redacción. Tamén nos facemos eco de cousas que nos envían dende Galicia, non? Mireia, a nosa directora, acaba de reenviarme un correo que sempre envían os do Instituto de Estudios Miñoráns en Gondomar. Sabedes que é un grande... son moi grandes estes grandes organizadores culturais, teñen moitísimas actividades. Últimamente veñen realizando cousas, exposicións e conferencias moi interesantes. Entonces resulta que a fabricación artesanal de tellas do país que tiñan previsto realizar a Cavaqueira, pois resulta que tuveron que aplazara porque precisamente o conferenciante José Álvarez Alonso o Buraco, chamanlle o Buraco, o sea, o conferenciante, pues, a presentación que tiñan previsto coa esa conferencia non poden facela, pero sí que farán a exposición das tellas e de como se facían as tellas, de todas aquelas cousas interesantes de antigas de Galicia, non? E tamén teñen unha exposición de grabados monotipo de cerámicas Peixes de tinta e barro, que tamén é moi interesante todo o que están a facer ali. Con esta xente temos falado en algunha con Xosé Lois, sí, que sí. Acordades vos de Xosé Lois que falábamos sí. de que era quere que lle chamen o fruteiro, pero sin embargo sí. é un etnógrafo e é unha persoa moi preparada, ten dúas ou tres licenciaturas, pero sí, el vende fruta, pero que en realidade é un coñecedor dos cons da terra, o sea, coñece as pedras, o nome das pedras que dicía él. Bueno, interesantísimo que todos os que queiran que se acheguen precisamente ao Instituto de Estudios Miñoráns, que ali en Gondomar seguro que o pasarán grande, en grande é moi interesante. Outra cousa que tamén destacan é o afundimento do Aslau, que na noite do 24 de decembro para o día de Noiteboa de 1929 no poste norte dos Carallóns, bateu o mercante noruego Auslak Allan afundándose. Entonces sí. teñen información con respecto a él de como fixeron o rescate de algúas persoas que foron náufragos naquele sitio, sí, naquele sí. momento, ¿no? Bueno, era tamén unha época bastante complicada. No 1929 non había os medios que hai hoxe en día, non? Non. Bueno, queridos ointes, que estamos pendentes de chamar a Galicia e falar con un dos autores que lles propuñemos ao principio. Mientras tanto, que vamos a propoñerlles es seguir escoitando música, non? Sí, música en galego. Música en galego, pois veña. Ala, adiante, para todos vostedes, música que nos ven dende Galicia tamén. Thank you. Baixamos a música para poder ter outro lado do fio telefónico precisamente ao noso primeiro contertulio. Vamos a falar co escritor, podemos chamarlo así, sí. Santiago Lorenzo Sueiro. Boas tardes, Santiago. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Bueno, vamos a dar a primicia aquí en todo Cataluña, precisamente para os nosos ointes, para todos aqueles que nos escoitan, que tamén nos escoitan por internet, pois desa primicia que acabas de facer ti, bueno, creo que non leva ningún mes, no prelo, ese libro Reino Suevo en Gallaecia, non? Sí, sí. Sus sí, mitos, leyendas e historias. Bueno, ¿Qué nos tens que dicir? ¿Cómo foi ese traballo tan importante que acabas de publicar? ¿Canto tempo levou facer eso? Pois casi un ano. Claro. De información, buscando documentación. Documentación. Claro. Un ano casi inteiro máis tuve que recurrir a libros moi antigos. Claro. Máis Didacio, de esta xente que escribiu cando os romanos andaban ainda por aquí. Sí, porque iso é anterior, ademais, non? Non, estos son os que botaron pa fora de Galicia aos romanos. Ah! Sí. Son os que largaron aos romanos para a súa casa. Sí, son os que botaron dos fora, dixen, isca daqui. Sí, botaron porque... E ademais foi o primer reino cristiano que hubo no mundo. Sí. O sea, antes dos godos, non? Bueno, non, bastante antes dos godos, porque os godos son os que acabaron co reino dos suevos. Os godos son os que acabaron co reino dos suevos, pero viñeron xuntos. O que pasa que os godos foron para outro lado. Sí. E os suevos foron para Gallaecia, que era Galicia, parte de Asturias, parte de León, Portugal. Todo o norte de Portugal, desde o Duero para arriba. Uh-huh. Esa era a región de Gallaecia. Entonces, pois nada, chegaron a Gallaecia e dixeron aos romanos e pasou a casa. Sí. E para poder facer este libro tamén tiveches unha documentación moi grande, non? No, máis que unha documentación moi grande, era moi amplia. Porque iba recollendo os anaquiños, sí, de un e de outro e de outro, e depois un mandabache a outro. Sí. Depois, como cada un contaba a historia como lle daba a gana, ah, pois, claro, tiñas que facer un pouco de... Sí. Unha media. Sí. Facer unha media e ir mirando a ver o que me gustaba máis a min. Vale. E entonces o libro trátase máis que nada dun libro documental ou dun libro medianamente novelístico histórico ou nada máis netamente histórico con documentación da que tú aportas. No, vamos a ver. Isto é unha A ver, lo que pasa que o nombre, según como dices, sí, parece unha cousa bouta. Isto é unha historia novelada. Ahí non está. É unha novela historiada. Muy bien, muy non bien, muy é bien. Unha historia, historia novelada. Muy o bien, sea, muy bien, muy os hechos, os feitos, sí, sí, perdón, sí, os feitos son os reales. Sí. Muy bien, muy os que pasaron. Sí, sí. O que pasé despois, eu, os diálogos e isto, pois claro, non son os diálogos, porque sí, eu collín os feitos da historia. Sí, claro. Sí, sí, claro. Pero o diálogo das neuronas miñas. Sí, sí. Sí, sí, claro. Aceptado. Quero dicirse que en realidad adecuaches precisamente a historia ao teu relato. Efectivamente, pero non, eu collín a historia e documentei-me na historia. Claro, sí, sí, unha vez documentada na historia, despois, claro, tal como estaba contada por tanto por Plinio como por Diacio, como por todos estos, sí, o documentan como en medio en latín, medio en castellán, medio en galego, medio sí, en... Sí, sí, sí. Entonces, sí, tiñas que inventarte os diálogos, porque... Claro. Porque, sí, ademais, hai veces que recurro a eso de que en aquel entonces non había teléfono. Claro. Os mensajes tiñan que ir a cabalo. Claro. Entonces tardaban o seu tempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, ese libro tan grande que por lo menos trata dunha época histórica da nosa Gallaecia, que aquí ti mencionaches con uns territorios moi extensos, non? Transcurre durante os anos 400 e 500, non? Sí, sí, empeza no ano 409. E termina no ano 586. Entonces, foron 25 reyes. Entonces hai máis ou menos a vida, os mitos. Sí, bueno, falando de mitos, existe unha grande diversidade, seguro que ti faste eco dela precisamente de ese múltiples religións que existían nese momento, nos reinados, a idolatría, cristianismo, arraianismo, sí. Es decir, moitísimos deles, non? Algúns deles non sei se están documentados nesa primeira época como que decían que falaban do priscinialismo, non? Anterior ao na época deles. En a época deles, o priscilianismo, sí, sí, pois. O arrianismo e o priscilianismo é na época deles. Ajá. Sí, precisamente veñen de, o sea, foi o primer rei católico que hubo, sí, o primer reinado, máis que rei, non. Sí. Sí. O primer reino católico que hubo foi deles, pero porque acabaron co priscilianismo e o arrianismo. Que consideraban como a primeira a creación do compostelanismo, é dicir, que o prisciliano foi precisamente... É dicir, o Compostela é unha adaptación cristiana dese prisciliano, non? Bueno, hai uns historiadores que co contan así, outros vale, non é, vale, non vale, é eso, vale. Pero vamos, digamos que hai historiadores que sí que o contan así, que prisciliano, que máis, hai algúns que dicen que prisciliano é o que está na tumba do apóstolo. Sí. Hai xente que sí que dice eso, pero, o sea, eu non creo, eu sinceramente non creo, porque non creo que fora prisciliano, pode ser que non fora apóstol, pero non creo que non fora que fora prisciliano, porque prisciliano precisamente acabou bastante mal. Sí, sí, sí, sí. No, eu, claro, boto man de documentación e de artigos que saíron para poder poñerte en un brete preguntándote nada máis. Ponme nos bretes que caíras, así, ademais entero o meu mismo. Bueno, falando de eso, o que quero dicir con eso é que, bueno, pues é un orgullo para nós saber que ti como galeguista, non? Faz un estudio das raíces da nosa, do noso ser, non? Da historia e das lendas e da nosa cultura, non? Máis que eso, é o que quero facer é dicir, acabar un pouquiño con eso do mito de o galego-celta, non? O galego-celta é máis cousas. Claro. A máis de celta era, tamén, os suevos tamén deixaron un gen, sí, porque ademais foi o primer reino que se mezclou co pobo. Uh-huh. Ademais, cada vez que morría un de los dos reyes suevos, había un levantamiento normandiño. Uh-huh. O sea, digamos que ademais, eu creo que foron as primeiras revolucións irmandiñas foron en tempos deles, porque hubo unha revolución irmandiña en as Mariñas. Uh-huh. Outra foi o do Deza. Uh-huh. O sea, que hubo levantamientos irmandiños por aquel entonces. O que pasa que no se llamaba irmandiños, pero era levantamiento también de la gente del pueblo contra... El pueblo, exactamente, sí, sí. Contra monarquía. Contra poder establecido, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, unha pregunta a nivel personal. Esa a dedicatoria do libro é moi especial, non? Sí, sí, é a miña tía... Mira, eu moita da información que teño era dunha biblioteca que heredei da miña tía. Ajá. Entonces, dinome, teño unha historia da catedral, de todo o que é a Iglesia Compostelana. Sí. De hecho, todos estos datos, claro, ela doume todos os libros para que eu fora facéndome a idea de escribir isto. Porque eu xa lle comentei un día que eu teña que eu era celta, porque claro, son galegos, son celtas. Sí, claro. Pero que non só temos que ser celtas, temos que ser celtas e máis cousas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Además de celta, o que no somos romanos. Eso es. Sí, sí. Eso ni, seguro que no. Ni árabes. No, también os votaron estos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Esto también porque el levantamiento fue de... Sí, sí. Fue apoyado por la dinastía de Eza, que era de un deles. Sí, sí, sí, sí. O sea que... Que trubeches un traballo ingente que bueno, no. que empezaches con unha cousa moi moi moi recoñecida, moi popular, ademais moi recoñecida a nivel de mínimo estudioso, que o rei Hermenérico e o Malarico, non? Sí, no, nada máis, son casi desconocidos, porque eu acordome que cando iba á escola eu diría, o rei é visigodo, paciente, pero os suegos nunca non aparecían por ningún lado. Sí, sí, sí. Entonces, na biblioteca da miña tía eu vi que apareceu e dixen, carallo, sí, sí. Vamos para lá. Muy claro. Muy bien. Bueno, pois que de verdade que felicitamos-te por o traballo. Xa se presentou entón en Galicia e agora teño entendido estás demandado ou polo menos solicitado para ir a Madrid, non? Non, preséntase o lunes en Madrid. Ah, bueno. Pues o día 8 do mes que ven, preséntase aquí en Badalona. Muy bien. Ah. Preséntase en Badalona o día 8. 8 de julio. Sí, sí, do noso mes. Do mes nos. Muy bien, eso, muy bien. O mes galego, julio. Julio. Sí, sí. Por algo me pusieron a mí ese nombre. Efectivamente. Solo falta que con nacemento fora tamén en ese mes en día parecido ao 25. O 25, non xa, xa. Non tanto. Pero bueno, case que é interesantísimo todo o que estás a decir. Que cousa foi a que máis te sorprendeu dese traballo tan ingente, dese investigación que ti lo eches a cabo? Porque aparte da biblioteca da tua tía, tamén seguro que tomaxe man de outros libros. Despois, sí, despois, a biblioteca da miña tía foi o principio. Despois, claro, despois tuve que recurrir porque non todo tiña sí. Fina. Bueno, Josefina, sí. Que eu chamo lle Fina, porque claro, pero, Josefina. Sí, a miña tía. Non todo, o sea, despois sí, despois tuve que buscar, tuve que pedir datos, pedinlle datos tamén do Calistino a Santiago de Compostela. Claro. O sea, aquí después fue todo un trabajo ingente, pero o comienzo eu doy yo a Josefina que me animó a todo esto. Claro. Bueno, por eso yo dedico el libro. Bueno, y eso, preguntábache que si te sorprendió alguna cosa en especial con respecto a toda a documentación que aportas. Sí, sorprenderme curioso, de toda a documentación. Hai dous cousas que me sorprenderon moito. Sí, sí. Que era que a conclusión. Sí. A conclusión xa podo dicir en moi poucas palabras. Sí, sí. E vou xa dicir o orgullo que teño máis con este libro. E é que eu acabo o libro dicindo isto. Si me o permite ler, eu sí, leo claro que sí. Leo bueno. As cinco últimas líneas. Sí, sí, sí. Cuando se menosprecie por las demás provincias de España con la denominación de gallegos, pronunciada sarcásticamente como sinónimo de seres nulos, oíd a esas personas con el mayor desdén, porque nosotros les dimos patria, les dimos religión, le dimos intensidad, no los godos ni los árabes, como ya demostramos en periodos históricos, que abordaremos más tarde, porque voy a seguir con el tema. Uh-huh. Los primeros en España y en el mundo que abarcan trabajo tan honroso fueron los suevos. Uh-huh. Right. O sea, que nunca me vuelvan a decir, gallego, gallego, y suevo, y celta. Es un orgullo, precisamente, ese... Efectivamente, eso es lo que más me ha gustado conclusión que más me ha gustado, y es la conclusión que más he sacado. Ajá. El orgullo de ser gallego. Exactamente, sí, bueno, eso se ha quedado desbotado precisamente aquí, concretamente en Cataluña, ¿no? O feito de que en algunos momentos, gallego si no haces eso, gallego si no haces aquello, ¿no? Cuando pues, en realidad ellos estaban a vilipendiar algo que no conocían de facto, ¿no? Que en realidad o galego pues no tiene nada que ver con esa mofa que algunos no. intentaron darnos, ¿no? No, pero que te digo, o orgullo de ser gallego é o que máis me ha emocionado o libro, porque o libro é isto. Sí. Decir, ojo, que os galegos somos galegos, sabemos ser galegos. Claro, claro, claro. Non somos celtas, ni bárbaros do norte, somos unha mezcla de razas. Sí, sí. Que tenemos genes de muchas razas, pero también tenemos genes de razas que fueron muy valiosas, porque además los suevos llegaron a conquistar más de media España. Sí, sí, sí. Claro. Porque llegaron hasta desde Sevilla hasta Tarragona. Ajá, ajá. O sea, llegaron a Tarragona, llegaron a Sevilla, a Mérida, o sea, uh-huh. Tuvieron a corte en Mérida también, a corte de los suevos estuvo en Mérida una temporada. Ajá, ajá. O sea que de Moise é outra cousa tamén boa dos godos. Dos godos, dos suevos. Perdón, é unha cousa moi boa tamén dos suevos, que sabían pactar con todos. Hubo unhos reyes que pactaron cos godos, outros que pactaron cos romanos. Ou sea, sabían pactar con todos. Sabían estar, vamos, saber estar, por así decirlo. Hay... Muy bien, muy sí, bien. Sí, hai un levantamiento de estos. Sí, sí. Que tuvo, como yo digo, mató a... dou ya razón al pueblo, mató a ao conde. Sí. Pero ya no te explico más, porque si no te explico en medio libro. Claro. Vale. Bueno, pero... explícame entonces a presentación en Madrid, porque tengo entendido que vaya a ser un acto muy, muy, muy importante, muy interesante, bueno, ¿no? O presenta a delegación da Xunta, uh-huh. O presenta o fundador da Orden da Vieira. A Orden da Vieira, sí. Sí. O presidente de Asociación de Empresarios Galegos de Madrid. De Madrid, sí. A EGAMA. Ah, sí, sí. Non, a presentación creo que vai a ser boa. Muy claro, claro. Estará tamén o irmán de Onega, do periodista Onega, que é o sí. delegado da Xunta en Madrid. En Madrid, sí. Sí, sí, o sea, periodistas van moitos. Muy bien. Bueno, creo que... Bueno, eu anímote, que seguro que terás moitísimo éxito. Felicítote por este traballo tan, tan grande que acabas de presentarnos, e que xa me mandaches aí avances interesantísimos que dan ganas de poder de mercalo xa. Que aínda non sei se está precisamente na hasta o lunes non está. Bueno, hasta o lunes non está na venta. Bueno, pues pero o que che digo é que isto é o principio. Moi ben, o sea que vas a continuar, que sí, quere dicir sí, que vai sí. ser unha saga, non? Non, non unha saga, vou a empezar, pero agora vou a empezar ao revés. Ahora, sí, non, digo, che, parece ser, uh-huh. o tamén polos datos que eu teño, que é a máis os que me gustan ter, o sea, é os que non me gustan, non os teño, os deixo ao lado. como a todos, sí, señor. Co neto de Noé foi o fundador de Galicia. Uh-huh. Chegou por Noia, desembarcou en Noia, tal. Ajá. Entonces ahí ahí voy a empezar porque muy no bien. ya empecé porque dijeronme que a xente animóme a escribir una historia de Galicia. Muy bien. Dicen, bueno, ¿en dónde empezó la historia? En dónde empeces una historia. Así continúa. Pasa una cosa o pasa otra. Muy bien. Entonces dicen, bueno, pues lo mejor en un cataclismo. ¿Cuál es el cataclismo? Diluvio universal. ¿Quiénes fueron los del diluvio universal? O nieto de deste. E ademais hai unha leyenda en Galicia que o nieto de, por iso a o escudo de Noia ten unha barca. Sí. A barca de Noé. Sí. Unha barca. O escudo de Noia ten esa barca como escudo. E nada, hai esa leyenda, e dixen, bueno, vou empezar aquí, porque se empezan o diluvio non había nadie. Moi ben. Porque non había ninguén aí empezar. Moi ben. Entonces, empecé aí, levo xa dous capítulos, por iso digo que ao revés, en vez de continuar, eu vou para atrás e empezo. Moi ben. Bueno, pois estaremos atentos a todo ese traballo que estás a facer. Bueno, saudaremos-te personalmente cando aparezas por aquí nesa presentación que tamén se fará en Badalona e que tamén volveremos a falar contigo. Primeiro para saber dos éxitos en Madrid e tamén para saber como vai ese traballo de presentación. Espero que sí. Agradezco todo. Non só por mí, sino por todo o gremio galego que andamos por aquí, pululando por la Cataluña adiante. Por la Cataluña adiante. Xa está. Bueno, pois, moitas gracias por todo. As gracias a ti. Gracias a ti, Santiago. Unha aperta grande. Unha aperta. Moitos éxitos, non? De aquí a outro momento, non? Non, sí, cando querades. Eu a vosa disposición sempre. Moitas gracias. Hasta logo, entonces. Hasta logo, viño unha aperta para todos. Despedimos a Santiago con música que temos aquí. Veña.